Witamy Państwa bardzo serdecznie. Pragnę zaprezentować wszystkim słuchaczom wszechstronnego muzyka, znakomitego DJ-a, jak również rozchwytywanego producenta. Przed Państwem DJ B i jego goście. Wszystko pięknie wygląda na zdjęciach, dlatego robisz teraz fotkę, flash. Wszyscy zapomnieli już, by pamiętać, przestała jakiekolwiek znaczenie mieć treść. Ta historia nie wchodzi na cmentarz, bo tam zaprowadzi nas nie tylko grzech. Każdego dnia wszyscy wiszą na pętlach, mimo to mało kto rzuca podejrzeń cień. Tysiąc grzechów na sumieniu. Powiedz, kiedy ostatni raz kradłeś. Powiedz, kiedy na jego kobietę patrzyłeś tak, że sam zabiłbyś zdrajcę. Powiedz, komu tutaj można ufać, skoro nie ufamy już nawet najbliższym. I czemu, gdy mówią, cisza zostaje głucha. Brat cię okradł, zostawił odciski. Twoja kobieta się puszcza na boki, patrzy w oczy, rozpuszcza włosy. Ty myślałeś, że kurwy są straszne, ta twoja nie chce za to nawet forsy. Twój przyjaciel, najlepszy przyjaciel, swoją love dojebał ci rogi. Podobno telewizja to złoty, wyobraź sobie na żywo pornosy. Myślałeś, że ciebie to nie dotyczy, trzymasz swoją sukę na smyczy. Twoja lady klęka przed nim, single man and just like that. Nagie piersi, matchbox flipper, baby jest jak LA Clippers. Robi z nią Snoop Doggy style, miły snup jak idziesz w kimę. Galen sen, czarniejszy niż kosmos. Gorszy od zła, a bardziej realny od prawdy. Galen sen, czarniejszy niż kosmos. Gorszy od zła, wyraźniejszy niż ostrość. Galen sen, czarniejszy niż kosmos. A bardziej realny od prawdy. Galen sen, czarniejszy niż kosmos. Gorszy od zła, wyraźniejszy niż ostrość. Mniej ulojony niż farty. Zamykasz oczy, zaczynają się koszmary. Sam się droczysz, że jesteś na to za stary. Niezałatwione sprawy siedzą dalej ci na bani. Nagle budzą się obawy, jak sobie z tym poradzić. Czas to zostawić, chcesz już zasnąć. Jak na to patrzysz, to stawia ci to na baczność. Dopiero zaczną ci sceny przypominać cały ten jebany hardcore. A miałeś wypoczywać i tak znowu zaczyna ci to bani ryć. Przez to tylko zachciało ci się pić. Zamiast iść się położyć, wszystko ci się mnoży. Dochodzi do tego, że kiedy zamykasz oczy, to myślisz o tym, czy zdążysz zanim staniesz. Na te problemy znaleźć rozwiązanie. Jesteś w stanie dzisiaj nawet nie kłaść się spać. A więc wszystko jasne, także nie ma co się bać. Jednak wkoło czujesz lęk, w tym tkwi sęk, że budzi cię każdy dźwięk, jakby pękł balon. Brzmisz per zasianą, znowu zastanawiasz się, kiedy cię zostawią. Spokój te myśli, może coś się przyśni. Gdy zamykasz oczy, znowu masz przebłyski tego, co ci cały czas właśnie daje. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że już nie ma fajek. Dalej, zaraz wstaje nowy dzień. Tobie nie w głowie jest na razie jakiś sen. Jesteś hen daleko od tego, żeby odpocząć. Zastanawiasz się, czy i spać, ale po co? Tylko nocą masz ten spokój, słyszysz ciszę. Zaczynasz doceniać to, sen jest bliżej. I gdy zasypiasz, jesteś uspokojny, to nagle słyszysz dzień dobry. Galen sen, czarniejszy niż kosmos. Gorszy od zła, a bardziej realny od prawdy. Galen sen, czarniejszy niż kosmos. Gorszy od zła, wyraźniejszy niż ostrość. Galen sen, czarniejszy niż kosmos. A bardziej realny od prawdy. Galen sen, czarniejszy niż kosmos. Gorszy od zła, wyraźniejszy niż ostrość. Mniej ulojony niż fakty.